خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانوار پھرتے ہیں کیسے پروانوار پھرتے ہیں تیرے دل بغار پھرتے ہیں اس گلی کا گداؤں میں جس میں جس میں اس گلی کا گداؤں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے تاجدار پھرتے ہیں تیرے دل اے بغار پھرتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے جان گے جان جان گے جان جان گے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں تیرے دل اے بغار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھو پھول کیا دیکھو پھول کیا دشتِ طیبہ کی خاک دشتِ طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اللہ کو قدسی ہے کام خدمت پر، کو خود سی ہے کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھر ہے، تیرے دل بغار پھرتے ہیں، غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ ہائے غافل غائے غافل ہائے غافل وہ کیا جگہ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، اور بائیں رستے جا نہ جا نہ جا مسافر سن، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مان ہے راہ ہمار پھرتے ہیں، مان ہے راہ ہمار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، اور ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تیرے شہدا ہزار پھر شہدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لا پھرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے اولا ہوا ہمارا نبی, سب سے والا ہوا ہمارا نبی, سب سے اولا ہوا ہمارا نبی, سب سے بالا ہوا لا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, سب سے اولا ہوا ہمارا نبی, سب سے والا ہوا لا ہمارا نبی. بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا, بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا, بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا, نور اول کا جلوہ ہمارا نبی, نور اول کا جلوہ ہمارا نبی, سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی. جس کو شایا گئے شیخ خدا پر جلوس, جس کو شایا گئے شیخ خدا پر جلوس, جس کو شایا گئے شیخ خدا پر جلوس, ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی, ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی, سب سے اولا ہوا لا ہمارا نبی, سب سے والا ہوا لا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعل, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعل, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعل, شمع بولے کرایا ہمارا نبی, شمع بولے کرایا ہمارا نبی. کے تلووں کا دو بل ہے آب حیا جس کے تلووں کا دو بل ہے آب حیا جس کے تلووں کا دو بل ہے آب حیا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا لا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا لا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہوا لا ہمارا نبی سب سے والا ہوا لا ہمارا نبی حسن کا تاج جس کے نمک کی قسم حسن کا تاج جس کے نمک کی قسم حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ منی ہے دلارا ہمارا نبی وہ منی ہے دلارا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا لا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا لا ہمارا نبی جس کی دعوت ہے کو سبیل ہے وہ رحمت قدریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت قدریا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا لا ہمارا نبی سب سے والا ہوا لا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے خدا ایک گے سی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا لا گوارا نبی سب سے بالا ہوا لا ہمارا نبی کرنا بدلی رسولو کی گاتی رہی کرنا بدلی رسولو کی گاتی رہی کرنا بدلی رسولو کی گاتی رہی چاند بدلی کنکلا ہمارا نبی چاند بدلی کنکلا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا لا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا لا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو موچا یہ کون دیتا ہے دینے کو موچا یہ کون دیتا ہے دینے کو موچا والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا لا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا لا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا لا ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی سنت کی بہار آئی سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ رحمت کی گٹا چھائی رحمت کی گٹا چھائی فیضان مدینہ میرا رحمت کی گٹا چھائی رحمت کی گٹا چھائی فیضان مدینہ میرا رحمت کی گٹا چھائی رحمت کی گٹا چھائی